بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بيت الشهر الثاني، قال حدثنا سرقة بن مصر، قال أخبرنا إسماعيل بن بني، قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجيء الشهر بالسهر إلا سواء بسواء، والفطر بالفطر إلا سواء بسواء، وبيع الزهر بالسكر والفطر بالسكر بيت الشكر. بہت آگے بڑھ گیا. تو باب پڑھا تھا آپ نے بیع التمر بالتمر، تمر کی بیع اگر تمر سے ہو. اس میں پہلی حدیث پڑھی تھی آپ نے، اور اس کے بعد دوسری حدیث پڑھی تھی آپ نے، اور یہ حدیث پڑھی تھی، ترجمہ نہیں ہوا تھا اس کا تشریح. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے. یہاں پر مزابنہ کی تشریح بھی کی ہے، لیکن مزابنہ کی تفصیلی تشریح اس کے بعد صفحہ نمبر 293 میں دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 293 آخر میں ہے. باب بیع الزرع بالطعام کیلن، آخر سے چوتھا پانچواں باب ہے. کہیں پڑھیے تحدیث صاحب. آگے مزابنہ کی تشریح یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے باغ کا پھل بیچے، ان کان نقلن، اگر وہ باغ ہو کس چیز کا ہے، کھجور کا ہے، بتمرین، تو کس سے بیچے اس کو، وہ کس سے بیچے اس کو پھل کو، کھجور سے، جو سوکھا کھجور ہوتا ہے اس سے آدمی بیچے، اسی کا نام ہو، اس کا نام ہوتا ہے مزابنہ. یعنی آدمی کے پاس گھر پہ کھجور رکھا ہوا ہے اور درخت میں کسی کے پھل لگا ہوا ہے، تو آپ چاہیں جو درخت میں پھل لگا ہوا ہے اس کی ہم بیع کریں اپنے پاس رکھے ہوئے کھجور سے، تو کس کی بیع کس سے ہو رہی ہے یہاں پر؟ کھجور کی بیع کس سے ہو رہی ہے؟ کھجور سے ہو رہی ہے، درخت میں لگے ہوئے کھجور کی بیع ہو رہی ہے، گھر میں رکھے ہوئے کھجور سے. تو اگر کھجور کی بیع کھجور سے ہو تو اس کے اندر کیا شرط ہے؟ دو شرطیں، پڑھا آپ نے اس سے پہلے، دو شرطیں ہوتی اس کے اندر. ایک تو تساوی، دونوں کیسے ہونا چاہیے؟ برابر. دوسرا کیسے ہونا چاہیے؟ یدم بیدن. یدم بیدن تو یہاں پر ہو جائے گا، یہ آپ کھجور لیجئے اور یہ درخت آپ چھوڑ دیجئے میرے لیے، آپ میں اس کا توڑ کر اتنا پھل کھاؤں گا، اس کا روتا بھی اچھی شکل میں بھی ہو. تو یدم بیدن تو ہو سکتا ہے، لیکن تساوی پتا ہے آپ کو، 50 کلو ہم دے رہے ہیں تو 50 ہی کلو ہمیں پتا ہے، ایک کنٹل درد ایک ہی کنٹل ہے. تو الجہل بالتساوی کالعلم بالتفاضل، الجہل بالتساوی کالعلم بالتفاضل. ضروری ہے کہ دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ دونوں برابر ہے یا نہیں برابر ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الجہل بالتساوی، اگر دونوں کی برابری نہیں معلوم ہے آپ کو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پتا ہو آپ کو کہ کم ہے یا زیادہ تو نہیں بیچ سکتے ہیں، ویسے جب یہ نہ معلوم ہو کہ دونوں برابر ہے تو بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو شریعت میں بیع مزابنہ سے منع کیا گیا ہے. بیع مزابنہ سے منع کرنے کی علت کیا ہے؟ اس میں تساوی کا علم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ہم دے رہے ہیں زیادہ اور نکلے اس میں کم، یا اس میں نکلے زیادہ ہم دے رہے ہیں کتنا کم دے رہے ہیں، تو شریعت نے بیع مزابنہ سے منع کیا ہے. سمجھ آیا مولانا صاحب؟ تو اصل جو بنیادی بات چل رہا ہے کہ اگر یہ جو 6 اجناس ہیں ان میں ایک جنس کی بیع اگر دوسرے جنس سے ہو رہی ہے تو دو شرطیں ہیں، تصابی اور ایک یدم بے، یہ دن دو شرطیں بنیادی، دونوں کا پاسنا ضروری ہے. بیع مزابنہ کے اندر تصابی کا علم نہیں ہوتا، بیع مزابنہ کے اندر تصابی کا علم نہیں ہوتا ہے، لہذا شریعت نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے. تو ایک تو کھجور کے اندر ہوتا ہی، اور تادی سب اس میں ہوتا ہے. اسی طرح اگر باغ کس چیز کا ہے، انگور کا باغ ہے، تو انگور کی بیع کوئی کس سے کرے؟ کشمش سے کرے. کہ اندازہ کر لیتے ہیں لوگ، یہ جو درخت پر رطب ہے سوکھے گا تو کتنا ہوگا، یہ جو انگور لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے سوکھنے کے بعد کشمش بنے گا تو کتنا ہوگا، اگر یہ ایک کنٹل کشمش نکلے گا اس میں بعد میں تو ایک کنٹل ہم سے لے لیجئے اور ہم کو چھوڑ دیں، انگور کھانا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں ہم؟ انگور کھانا چاہتے ہیں ہم، یہ کشمش لے لیجیے اور انگور ہمارے لیے چھوڑ دیجیے. شریعت نے کیا کیا اس سے؟ منع کیا. شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ بھائی مزابنہ ہے، غلط ہے، کیونکہ اس میں تساوی کا علم نہیں ہوتا ہے. اور چلیے، ایسے ہی اگر وہ جو بھی باغ ہے یا حائط ہے، وہ کون سی کھیتی ہے، کاشت ہے کوئی، گیہوں کی، دھان کی چیز کی ہے، تو آپ اس کو بیچیں، اس کھیتی کو کس چیز سے بیچیں؟ گھر میں رکھے ہوئے غلے سے. گھر پہ آپ کے دھان پڑا ہوا، گھر پہ آپ کے گیہوں پڑا ہوا ہے، اس گیہوں کو دے کر کے کھیتی خریدیں آپ، تو جتنا گیہوں دیر اتنے کھیت نکلے گا دمائی کے پاس، پتا ہے؟ یہاں پر بھی کیا ہے، تصاوی کا علم نہیں ہے، تصاوی مجھول ہے. لہٰذا شریعت نے بیع مزابنہ سے منع کیا ہے. تو پہلی حدیث ذکر کی تھی یہاں پر جو آپ کے سامنے باب کے اندر، اس کے اندر شریعت نے منع کیا ان دونوں چیزوں کے اندر. گیہوں کی بیع گیہوں سے اگر کرتے ہیں آپ تو یہ نہیں صحیح ہے، دو شرطیں ضروری ہے. تو پتا ہونا چاہیے آپ کو. اسی طرح سے اگر تصاوی کا علم نہ ہو آپ کو تو بھی بیع کرنا نہیں صحیح ہے. جی بلند آؤ تاکہ سب لوگ سنیں. جی کل سوال کیا تھا آپ نے، دیکھیں نہیں کیا سوال تھا میں نے. تو شریعت نے ایک جنس کی بیع دوسرے جنس سے کریں تو دو شرطیں لگائی ہیں، لیکن اس بیع سے قرض مستثنا ہے. اس کا قرض کیا ہے؟ آپ کسی آدمی سے 1000 روپیہ لیتے ہیں، 15 دن بعد 1000 دے دیں گے، کس کی بیع کس سے ہو رہی ہے؟ روپے کی بیع کس سے ہو رہی ہے؟ روپے. دو شرطیں ہیں، ایک تو برابر ہونا چاہیے، کہ ہونا جدم پہ جدم پہ، تو قرض کس بات کا رہے گا ہونا. تو شریعت نے لوگوں کی ضرورت کے لیے قرض کو مستثنا کر رکھا ہے. لہذا آپ کسی سے 1 کنٹل گیہوں لیں گے، ہمارے یہاں پیداوار ہوگی تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے. لہذا یہ جو شریعت نے ان بیو سے منع فرمایا ہے، اس سے قرض مستثنا ہے. لہذا قرض کی صورت وہ الگ ہے، شریعت نے لوگوں کی تیسیر کے لیے، آسانی کے لیے قرض کو اس سے مستثنا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، نام کا فرق نہیں ہونا، نام کا نہیں ہے. نام کیسے؟ آدمی کے پاس خریدنا ہے، اس کو پیسے نہیں خرید سکے. ایسا ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں، اتنا ایک درخت ہم آپ سے خرید رہے ہیں، ہم آپ سے خرید نہیں رہے ہیں. خرید کو کیا ہم کیا کر دیے، ہمیں آپ ادھار دے دیجیے، ہمیں ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. اس کا تو خریدنا الگ ہے اور باقی ادھار لینا یہ الگ. ہمیں آپ غلہ دے دیجیے، ہم آپ کو اتنا غلہ بعد میں دے دیں گے. یہاں پر بھی کیا قرض ہے، آپ کو ہمیں روپیہ دے دیجیے، ہم آپ کو بعد میں اتنا روپیہ دے دیں گے. تو آدمی کے پاس ہر وقت آپ کے درخت میں پھل لگا ہوا ہے، اور گھر والے گھر میں بچے کھانے کو نہیں، ان کے پاس درخت میں پھیلا چکا لیکن گھر پہ کھانے کو نہیں ہے. تو آپ کسی کے پاس جائیں، کہاں آپ کے پاس تمر بہت سارا ہوگا، ایسا ہمیں 1 کنٹل تمر دے دیجیے آپ، اور ہمارے یہ پھیلا جائے گا تو ہم آپ کو کیا کریں گے، واپس کر دیں گے. بہ ہو رہی ہے، بہ نہیں کیا یہ قرض لے رہے، یہ قرض اس سے مسلمان قرض لے سکتے ہیں کسی سے آپ. یہاں پر بھی تجریح کرنے، یہاں تجریح مزابنا کی ہوئی ہے، بول مزابنا تو کہاں پہنچ گیا والا مسئلہ، بول مزابنا تو بھی آگے پہنچ گیا. ہاں مزابنا کہتے بھائی کو سمرے بھی تمر، جو پھل لگا ہوا درخت میں اس کی بہ کریں آپ تمر سے، کھجور سے کریں، یہ مزابنا ہے. کہلا ناپ کر کے، چاہے ناپ کے کریں چاہے دونوں طرف سے اندازے سے برابر ہے، جنجوں کی عموماً ہوتا تھا ایک طرف سے ناپ کے دیتے تھے، اس لیے کہا گیا کہلا. درخت میں لگے ہوئے پھل کو تول کر کے، ناپ کر کے، گھر پہ رکھے ہوئے کھجور سے کرنا. رات میں کہ چلے کوئی بات نہیں، ہمارا آپ کا معاہدہ ہو گیا، چاہے کم نکلے چاہے زیادہ، کوئی بات میں جھوڑا نہیں ہوگا، کچھ بھی شرط لگائے تو بھی نہیں صحیح ہے. چاہے ابھی سے پہلے کیا پڑھا رواج میں آپ نے 100 شرطیں لگا لیجیے آپ، اگر شریعت کے اصول کے منافی شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر کم نکل، اگر زیادہ ہو جائے تو چلیے میرا فائدہ، کم ہو جائے تو میرا نقصان، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں شکوا شکایت نہیں ہوگی. کوئی جی اور آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرایا کے اندر رخصت دے رکھی ہے، بے مذابنہ سے شریعت نے منع کیا ہے. بے مذابنہ آپ نے سمجھ لیا کہ تمر میں بھی ہوتا ہے، زبیب میں بھی ہوتا ہے، ہنتا وغیرہ میں بھی ہوتا ہے بے مذابنہ. البتہ شریعت نے بے مذابنہ سے مستثنا کر رکھا ہے بے آرایا کو. بہت ساری بویوں ہیں جو منی انو ہیں، لیکن لوگوں کے احتیاط کی وجہ سے شریعت نے کچھ چیزوں کو اس میں سے مستثنا کر رکھا ہے، اسی میں سے بے آرایا بھی ہے. بے آرایا کا بیان اس کے بعد مستقل انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک صفحے کے بعد آئے گا، لیکن یہاں پر چونکہ آ گیا ذرا سا تشریح نہ ہو تو سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا استثنا کیا ہے. تو مذابنہ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کھجور دے کر کے کسی سے جو درخت میں لگا ہوا رطب ہے پھل ہے وہ خریدنے کے لیے آپ، شریعت نے اسے منع کیا ہے. ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کسی باغ میں سے کوئی ایک درخت کسی مسکین کو دے دیتے تھے کہ اس درخت میں جو پھل ہیں وہ آپ کھائیے گا، آپ کے گھر والے کھائیں گے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ تو عریہ معنی ہوتا ہے عطیہ کے معنی، عریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عطیہ. تو بطور عطیہ بہت سارے ہمارے پاس درخت ہیں، پورا باغ ہیں، تو کوئی ایک درخت کسی غریب مسکین کو دے دیا، اس کا پھل جو ہے آپ کھائیے، آپ کے بچے کھائیں گے اس کا، یہ ہو گیا کیا؟ عریہ ہو گیا. اتنا کیا ہو گئی؟ عریہ عطیہ ہو گئی. اب جس نے بیچارے نے خریدا ہے، جس نے خریدا نہیں، جس کو آپ نے دیا ہے اس کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، اور اب کب تک انتظار کرے گا؟ کب یہ پکے گا تو کب توڑنے کے لائق ہو، کب ہم کھائیں گے؟ تو جس نے دیا ہے جو مالک ہے باغ کو، اس سے کہے ایسا ہے بھائی کہ آپ یہ ہم سے خرید لیجئے، جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہم سے آپ کیا کر لیجئے، خرید لیجئے، اور اس کے بدلے میں ہمیں خشک کھجور جو آپ کے گھر پہ رکھا وہ دے دیجئے، ہمیں ضرورت ہے اس کی. یہاں کس چیز کی بہ ہو رہی ہے؟ کھجور سے بہ کس کی ہو رہی ہے؟ درخت میں لگے ہوئے پھل کی. مذابنہ ہے یا نہیں مذابنہ ہے؟ بس لیکن شریعت نے لوگوں کے احتیاج کو دیکھتے ہوئے اس کو جائز کر رکھا ہے. سمجھ میں آپ کو؟ یہ مذابنہ کی ایک شکل ہوئی، باقی شکلیں اور ہیں جو اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئیں گے، وہاں دیکھیں گے آپ، بس آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ گویا کہ بہ عریہ کے اندر بالکل بےآئین ہی وہی شکل ہے جو بہ مذابنہ کی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شریعت نے لوگوں کے احتیاج کو دیکھتے ہوئے بے عریہ کو اس سے مستثنا کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی طرح ہدیہ کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی پریشان ہو رہا ہے کب تک انتظار کریں گے، تو وہ اسی کے ہاتھوں دوبارہ بیچ دے یا تبادلہ کر لے اور اس سے آدمی کھجور لے لے اس کے بدلے میں، تو شریعت نے کہا ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست. یہ مستثنا بے مذابنہ سے. تو دیکھیں یہاں پر مالک ابن اوس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار 100 دینار تھا ان کے پاس، کہا تو حساب اس کا چینج کر دیں، ان کیا دے دیں اس کے بدلے میں، پھر ہم دے دیں اس کے بدلے میں. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بلایا کہ آئیے میں دیتا ہوں چینج آپ کو، اس کا درہم دیتا ہوں آپ کو. اب پہلے تراودنا رضامندی کے ساتھ کتنا لیں گے آپ سر، چینج کتنے کا ہوگا، ایک ڈالر کا کتنا روپیہ دیں گے آپ، پہلے طے کرنا پڑتا پورا. ایسے ایک دینار کا کتنا درہم دیں گے آپ، پہلے رضامندی ہو تو پھر تراودنا، تو پہلے لوگوں نے معاملہ کیا تو نا کتنے پہ طے ہوا معاملہ، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا صرف کا. تو صرف کسے کہتے ہیں؟ نقد کی بہ نقد سے کرنا، نقدی کی بہ نقدی سے کرنا، اسی کو صرف کہا جاتا ہے. پہلے میں نے تذکرہ ایک بار آیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ سے، تو نقدی کی بہ نقدی سے کریں جسے شریعت کی اصطلاح میں صرف کہا جاتا ہے. تو یہاں خیر یہ صرف کا معاملہ ہوا، تو انہوں نے دنانیر جو تھے سونے کے میرے ہاتھ سے لیے اور اپنے ہاتھ میں لڑ کے اس کو دیکھنے لگے 100 دینار. یہ کافی کہ میرا خازن جو ہے خزانچی غابا گیا ہوا ہے کیشیئر، وہ آ جائے پھر آپ لے لیجیے گا مجھ سے. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے وہیں گئے. کانے چھوڑ کے مت جائیے گا ان کو، جب تک ان سے آپ پورا نہ لے لیجیے گا 100 دینار کا جتنا بنتا ہے تب تک جائیے گا نہیں آپ، کیونکہ کیا شرط ہے جب سونے جب ایک دو چیزیں ہیں ان میں دونوں کی علت ایک ہے جن سے الگ الگ ہے کیا شرط ہے علت ایک جن سے الگ کیا شرط ہے یدم بیدن ہونا ضروری ہے جب تک ان سے لے نہ لے آپ تب تک ان کو چھوڑ کے جائیے گا نہیں آگے حدیث سنا الذهب بالذهب ربا سونے کی بے چاندی سے ہو تو ربا ہے ہاں الا ایک ہی ہاں اب ہاں ہو یدم بے یدن ہو تو یہاں تو خیر صلی اللہ شعر و بشعر سے باب یہی ہے بے شعر و بشعر تو اس روایت کے اندر برابری کا تذکرہ ہے سابقہ روایت کے اندر یدم بیدن کا تذکرہ ہے اصل ایک حدیث میں سارا مسئلہ موجود ہو تو ایک کسی حدیث میں کوئی مسئلہ موجود کسی حدیث میں کوئی مسئلہ موجود ہمارا دل صاحب کا حدیث میں یدم بیدن کی شرط لگی ہوئی ہے کس حدیث میں تساوی کی شرط لگی ہوئی ہے برابر ہونا چاہیے باقی سونے کی چاندی سے اور چاندی کی سونے جیسے چاہیں بیچیں جیسے چاہیں یعنی نصیحہ بھی ہو سکتا ہے مرادی کی حدیث میں آیا ہوا سماج میں سماج کی قید نہیں رہ جاتی پھر سونے کی چاندی سے ہو چاندی کی سونے سے ہو تو پھر سبا ام بسوائم کی قید نہیں رہ جائے جیسے چاہیے بھیجیے جیسا آپ کا معاملہ طے ہو جائے ایک کے بدلے میں دس ایک کے بدلے میں بیس ایک کے بدلے میں پچاس جتنا مسئلہ آپ کا طے ہو جائے اتنے پر آپ بیٹھ کر لیجیے تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اسی طرح کی حدیث بیان کی تھی کس طرح کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اسی طرح کی حدیث بیان کی تھی کس طرح کی حدیث کس طرح ہونا سر امام بخاری فرمائے امام عمر فرما رہے ہیں امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میں عمر فرما رہے ہیں آپ نے تو ایسے بنا دیا جیسے لگتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سامنے کو صحیح بخاری موجود تھی انہوں نے کہا یہی والے جو کہ اوپر گزری ہے ایسے نا ابو بکرہ کی جو حدیث ابھی اوپر گزری ہے اسی طرح کی کہ آپ نے ابو بکرہ نہیں ہونا سر کون یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابھی آپ نے پڑھی عمر بن حدیث ایک حدیث پہلے تو انہوں نے کہا جس طرح کی والد صاحب نے ہماری حدیث بیان کی اسی طرح کی حدیث بیان کی تھی ان سے جس نے اسے خود رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ سالم کہہ رہے ہیں سالم کہنے والے ہیں اس کی بات کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ان سے ملاقات کی اسے خدری سے تو کہا وہ سعید آپ کیا حدیث بیان کرتے ہیں آپ کہ یہ اس طرح کی حدیث کی دونوں سونے کی بے سونے سے برابر ہونا چاہیے یہ کون سی حدیث آپ بیان کرتے ہیں یہ تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے کہ ادھار نہ ہو لیکن برابر کیا مطلب ہونا چاہیے سونے کی بے سونے سے برابر ہونا چاہیے دس گرام دو دس گرام تو کیا بیان کرتے ہیں حدیث تو انہوں نے کہا کہ سرف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ علیہ سرف والی حدیث کہ جب سونے کی سونے سونے کی چوکرا سے کہاں بھائی حد پوچھ رہا ہوں آپ سے سونے کہا حدیث رسول ہے رسول کہا میں نے سنا تھا رسول سے کہ سونے کی بے سونے سے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما تصاوی کے قائل نہیں تھے فی الحال تو وہ تصاوی ہونا چاہیے لیکن بعد میں حدیث سننے کو رجوع کر لیا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما پہلے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ تصاوی ضروری ہے سونے کی بے سونے سے ہاں نسیہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تصاوی بھی ضروری ہے یہ نہیں جانتے تھے وہ تو انہوں نے جا کر ان سے پوری کہانی اللہ سے باقاعدہ سنا میں نے اللہ نے فرمایا کہ سونے کی بے سونے سے ہو تو برابر ہونا جی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کے اندر ورنہ ربا ہو جائے گا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي مثلا بمثل ولا تشفوا بعدها على بعد لا تزيدوا بعدها على بعد. زیادہ نہیں کرنا کسی طرف سے کہ آپ سونار کو 10 گرام سونا دیجیے اور 8 گرام لیجیے, زیادہ نہیں کرنا, برابر برابر لینا دینا. ہاں شرط نمبر 2 بھی لگی ہوئی ہے, ایک طرف سے حاضر ایک طرف سے غائب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے, ایک طرف سے حاضر اور ایک طرف سے غائب ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. بے دینار بالدینار, اگر آپ دینار کی بے کر رہے ہیں دینار سے تو ادھار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جو قاعدہ آپ نے پڑھا اس کے حساب سے نعیم صاحب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ دینار کی بے دینار سے کریں ادھار نہیں ہو سکتا, قاعدہ جو پڑھا آپ نے اس روشنی میں پڑھیں حدیث صاحب. دینار بیچنا ایک دینار ایک دینار کے بدلے میں, ایک درہم کے بدلے میں, کبھی بیچی نہیں. تو میں نے ابو خدری سے کہا کہ آپ تو ایسے بیان کرتے ہیں, ابن عباس تو نہیں قائل ہیں, تو ایک ابن عمر نہیں قائل تھے اور دوسرے کون تلمی صاحب نہیں قائل تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. تو یہ دو لوگ نہیں قائل تھے, ابن عمر کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ رجوع کر لیا تھا. باقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا انہوں نے. تو کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقال ابو سعید سألته, ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کر کے ابن عباس سے پوچھا تھا مسئلہ. آپ کہہ رہے کہ ابن عباس کو قائل نہیں اس بات کے ہیں, میں نے خود جا کر کے ان سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے, یا قرآن مجید میں کہیں دیکھا لکھا ہوا آپ نے کہ نہیں کمی بیشی ہو سکتی اس کے اندر؟ تو ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ جا کر میں نے ابن عباس سے پوچھا, جواب فتویٰ دیتے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے, تو کہیں حدیث میں ملا آپ کو یا قرآن میں ملا کہیں آپ کو؟ پہلے قرآن کہنا چاہیے پہلے حدیث کہنا چاہیے مولانا صاحب, پہلے کیا کہنا چاہیے مولانا, پہلے حدیث یا پہلے قرآن؟ کیا تو صاحب رسول نے پہلے کس کو کہہ دیا؟ حدیث کو پہلے کہہ دیا اور قرآن کو بعد میں کہا ہونا سر, صحیح طریقہ ہے, صحیح نہیں سر یہ تم صحیح ہونا سر. تو من حیث الاستدلال, من حیث الاستدلال قرآن اور سنت کے اندر کوئی فرق ہے نہیں, جب یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ, تو پھر من حیث الاستدلال, باقی من حیث الثبوت اور دیگر اعتبارات سے ایک کلام الہی ایک کلام رسول ہے, دونوں فرق ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں, لیکن من حیث الاستدلال دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں لاتے, چاہے پہلے اس کو کہا چاہے پہلے اس کو کہا, چاہے پہلے قرآن میں تلاش کریں آپ چاہے پہلے حدیث میں تلاش کریں آپ, دونوں برابر ہیں. تو میں نے کہا کہ حدیث میں آپ کو ملا ہے یہ, کہتے ہیں قرآن میں ملا ہے آپ کو. ہاں بھائی دیکھیے, نہ میں حدیث کی بات کرتا ہوں کہ حدیث ملا, نہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں کہ قرآن میں مجھے ملا. میں تو خالی 2 سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, خالی کتنے سال تھا میں؟ 2 سال تھا, فتح مکہ کے بعد گیا تھا مدینہ میں, اور باقی آپ لوگ جب تک آپ مدینے میں رہے 10 سال مکمل آپ لوگ ساتھ میں رہے مکے کے اندر. ہاں اسامہ ابن زید نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را ربا الا فی النسیہ, ربا صرف نسیہ میں ہوتا ہے, کوئی کہ تفاضل میں ربا ہوتا ہے اسلم صاحب ہوتا ہے؟ لا ربا الا فی النسیہ, ربا کس میں ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نسیہ تو نہیں صحیح ہے لیکن تفاضل ہو تو صحیح ہے اس حدیث کی بنیاد پر, لہذا بے کے اندر اگر نسیہ ہے اس طرح کی بے جنس کی بے تو پھر منع ہے, لیکن اگر تفاضل ہو تو کوئی عرض نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث یہ والی حدیث ثابت ہے نہیں ثابت ہے, لا ربا الا فی النسیہ والی حدیث صحیح ہے نہیں صحیح ہونا سر؟ کیسے صحیح پتہ صحیح ہے؟ یہ تو سند سے پورا سب کچھ ہو رہا ہوں, پورا سند سے ہے, بس اس کی سند انہوں نے کس سے ذکر کی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, ثابت ہے نہیں ثابت ہے؟ تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آپ کے سامنے ہے ثابت لا ربا الا فی النسیہ. اب آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. ایک طرف فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سبا ام بھی سبائی, اور ایک طرف کیا فرما رہے ہیں لا ربا الا فی النسیہ, گویا کہ تفاضل میں ربا نہیں, پھر ربا کس میں ہے؟ نسیہ کے اندر ہے. اب ایک جواب تو یہاں پر جو دیا ہے وہ آپ کے سامنے, دیکھیں جواب کیا ہے. قال ابو عبد اللہ انہوں نے کہا ہادہ اندنا فل ذہب بالورق, یہ اس وقت ہے لا ربا الا فی النسیہ جب سونے کی بے چاندی سے ہو رہی تب, تو پھر کس میں ربا پا جائے گا؟ صرف نسیہ میں ربا پا جائے گا, کیونکہ سونے کی بے سونے سے عموماً نہیں ہوا کرتی. جو لوگ عام طور سے بے کرتے تھے کس سے کرتے تھے؟ سونے کی بے چاندی سے. کسی کے پاس چاندی ہو سونا لینا چاہتا ہے کم وزن ہے, کسی کے پاس سونا ہے کسی کو دینا ہے تو اس کو کھلا کرانا چاہتا ہے, چاندی درہم لینا چاہتا ہے وہ. تو یہ جو حدیث ہے لا ربا الا فی النسیہ, جب سونے کی بے چاندی سے ہو رہی ہو تب جو ہے لا ربا الا فی النسیہ کی بات ہے. ایسے ہندا بھیجنا چاہیں کس سے آپ؟ شہید سے بھیجنا چاہتے ہیں, گیہوں دے کر جو لینا چاہتے ہیں, گیہوں دے کر کے دھان لینا چاہتے ہیں, تب ہے لا ربا الا فی النسیہ. نسیہ ہو تو ربا اور کمی بیشی ہو تو جائز. اس کے اندر جب جنس گویا کہ الگ, جب جنس الگ ہو تب اس کے اندر لبا لا ربا الا فی النسیہ. یہ اگر نسیہ ہو تو خیر نہیں ہے. تو ایک توجیہ تو یہ کی گئی جو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے جب جنس الگ الگ ہو اور ان کی بے کی جا رہی ہو تو ایسے موقع سے یہ حدیث ہے لا ربا الا فی النسیہ کی تشریح یہاں کی گئی. سمجھ گئے اس تشریح کو؟ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہے لا ربا الا فی النسیہ والی حدیث منسوخ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لا ربا الا فی النسیہ والی حدیث منسوخ ہے اور باقی ساری روایتیں دوسری موجود ہیں, ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نسیہ میں بھی ربا ہے اور اس کے علاوہ تفاضل ہو اس میں بھی ربا ہوتا ہے. دو ہو گیا مولانا صاحب, تیسرا اور بتائیں اس کے بعد. تیسری بات لوگوں نے کہی ہے لا ربا الا فی النسیہ, یہ اسی طرح سے ہے جیسے لوگ کہا کرتے تھے لا مال الا الابل. بھئی مال تو کیا ہے؟ اونٹ ہے. جیسے آپ لوگ کہتے تھے مال تو حقیقت میں کیا ہے؟ زمین ہے. کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب لا مال الا الابل, اور زمین ہی اصل مال ہے, زمین ہے تو آدمی کہیں رہے اپنا آ کر کے وہاں رہ بس سکے. تو ہر علاقے میں اپنا اصل بوجی کیا ہوتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر. تو جیسے کہ لا مال الا الابل, کوئی چیز مال نہیں اس کے علاوہ, اور بھی لوگ مال سمجھتے تھے. لوگ برات سے کیا ہوا کرتا تھا کہ اصل مال جب آگے سے مال کہا جائے وہ یہ ایسے ہی لا ربا الا فی النسیہ, الربا الاغلب الاشد فی النسیہ, یہ مراد ہے. جو حقیقی ربا ہے اغلب ربا ہے وہ نسیہ کے اندر ربا ہے, یہ بھی ادھار. باقی یہ اس کے مقابلے میں خف ہے. تو ایک توجیہ لوگوں نے یہ کی ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے لا ربا الا فی النسیہ, جس کے علاوہ ہے ہی نہیں, جس بڑا لا حضرت الا فی اتنتین پڑھا لکھا, اس کے علاوہ اور چیزیں جائز نہیں جائز ہے. بہت سارے واپس اس سے پہلے آ چکے ہیں, جہاں یہی سے کہا ہے لا کدا الا فی کدا, وہاں پر بھی آپ نے پڑھا کہ اس سے مراد یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جن کا ثبوت مل جائے تو ہے. ایسے یہاں پر بھی ہے کہ ربا جو اغلد ہے اشد ہے وہ حقیقت میں کون سا ربا ہے؟ وہ نسیہ والا ربا ہے. واقعی شاہ اللہ رحمہ اللہ صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے. ایک انہوں کا ربا حقیقی ہوتا ہے اور ربا جس پر محمول کیا گیا ہے, ورنہ آپ دیکھیں گے اگر بے ہو رہی گیہوں کی گیہوں سے آج لے رہے ہیں وہ صاحب کل دیں گے تو ربا کی کون سی بات ہے؟ لیکن شریعت نے اس کی شناعت کی وجہ سے کس سے تعبیر کیا اس کو؟ ربا سے تعبیر کیا. لہٰذا انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر صحیح بخاری کے تراجم والی کتاب میں نہیں کہا, انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ربا حقیقی ہے اور ایک ربا اس پر محمول ہے, اس پر محمول کیا گیا ہے. حقیقی ربا وہ نہیں ہے لیکن اس کو ربا پر شریعت نے محمول کیا ہے, اور اس کو بھی نام کس کا دیا ہے؟ ربا کا نام شریعت نے دیا ہے. اس کے اندر یہ آتا ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ ربا تفاضل جیسے آتا ہے, ربا نسیہ جیسے آتا ہے, یہ حقیقی ربا نہیں ہے بلکہ ربا پر اس کو محمول کیا گیا ہے اور ربا کا نام دیا گیا ہے اسے. چاندی کے بے سونے سے ہو تو نسیہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. قال حدثنا حاصل بن عمر قال حدثنا شعبة تو میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیجیے آپ زیادہ بہتر بتائیں گے، وہ کہہ رہے ان سے پوچھ لیجیے زیادہ بہتر بتائیں گے آپ کو. اگر دونوں نے ہی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی چاندی، اگر چاندی سے وہ دین نہیں ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے دیجیے ایک ہاتھ سے لیجیے. کئی بس یہ نا اور آپ سے کیا ہے جب یہ لمبے دن ہو تب کئی بس یہ نا تفاضل ہو سکتا ہے. مضاونہ کی تشریح میں نے اس سے پہلے کی ہے. مضاونہ تو یہ مستقل باب آیا ہوا ہے. زبن سے ماخوذ ہے مضاونہ، اس کے معنی ہوتا ہے دفاع کے معنی ہوتا ہے. زبن یہ اصل میں مضاونہ یہ زا با نون کے مادے سے ماخوذ، اس کے معنی ہوتا ہے دفع. اب اس بے کو مضاونہ کیوں کہا گیا ہے؟ ابھی تو بے کر لیا، بعد میں جتنا دیا تھا اس سے کم نکلا جو درخت سے، یا بعد میں جو لیا تھا آپ نے درخت میں اس نے توڑ کے کیا تو بہت زیادہ نکلا اس کے مقابلے میں. تو ہر ایک چاہتا تھا بھائی کو دفاع کر دے، بھائی چلیے بھائی ختم کر دیتے ہم لوگ، اگر کم نہیں کرتے بھائی ہمارا واپس کر دیجیے، اپنا یہ کھجور لے لیجیے درخت میں جو لگا ہوا تھا. زیادہ نکل گیا تو یہ والا کہتا بھائی کہ کیا کیجیے آپ، اگر یہ سوچیے بھائی نہیں کریں گے ہم کہ اپنا لے لیجیے ہمیں کھجور اور ہمیں درخت میں جو نکلا تو ہمیں دے دیجیے آپ. تو ہر ایک بھائی کو دفاع کرتا تھا، کیونکہ مضاونہ کس معنی میں ہو گیا؟ مدافع کے معنی میں ہو گیا. اس مناسبت سے بے مضاونہ کو کیا نام دیا گیا ہے؟ بے مضاونہ، کہ ہر ایک بے کو دفاع کرنا چاہتا تھا، جب بعد میں دیکھتا تھا ہمارا کیا ہو رہا ہے نقصان، پہلے طے تو ہو گیا ان زائد علی و ان نقص فعلیہ، پہلے تو بے ہو جاتا تھا لیکن بعد میں لوگ پریشان ہوتے تھے اس کی وجہ سے. لہٰذا اس بے کا نام بے مضاونہ اس بے سے پڑا ہے. کیا پڑھیں گے باپ؟ بیل. تو بیع المضاونہ و بیع الحرایہ دونوں کا باب اس کے اندر. حرایہ بھی تھوڑا بہت پڑھا آپ نے ابھی اس سے پہلے، حرایہ کا تذکرہ بھی آیا تھوڑا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاونہ اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے. محاقلہ کی کئی تشریحات ہیں، ان میں سے ایک تشریح خالی بتاتا ہوں آپ کو کہ محاقلہ کی تشریح جو ابو عبید نے کی ہے وہ ہے بیع الطعام فی سنبلہ. محاقلہ کہتے ہیں بیع الطعام فی سنبلہ بالبری، غلے کی بے، جو آپ کے گھر پہ غلہ گیہوں رکھا ہوا ہے اس کی بے کریں آپ جو کھیت میں بالیوں کے اندر غلہ لگا ہوا ہے. وہ ہے کہ مضاونہ کی جو آخری شکل آپ نے پڑھی تھی آئندہ سے روایت کے اندر کہ کھیتی کی بے کریں کس سے؟ غلے سے، گیہوں سے کریں آپ، اسی کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ محاقلہ کہتے ہیں. وہ ہے کہ تفریق کرنے کے لیے کھجور یا کشمش کا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاونہ. اور وہی اگر زرع اور کھیتی کے اندر اس کا کیا نام دیتے ہیں؟ محافلہ. ہا قاف لام سے مشتق اس کے معنی کھیتی کے معنی میں آتا ہے، اس سے مشتق ہے. ایک حدیث پڑھ دوں میں سے. ایک نہیں بتایا لا تبیع الثمر حتى يبدو صلاح، جب تک کی پھل کے اندر صلاح نمودار نہ ہو جائے تب تک نہیں بیچنا ہے. صلاح نمودار ہو جائے دو صفحے کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی کہ بدوئے سے کب بیچیں پھل اور کب نہ بیچیں آپ. آگے ہے فلا تبیع الثمر بالتمر، پھل کی بے درخت میں لگے ہوئے تمر سے نہیں کریں گے آپ، جسے مضاونہ کہا جاتا ہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ عطیہ کی بہ کو جائز قرار دیا کہ رتب سے یا تمر سے اس کو بیچ دیا، رتب سے یا تمر سے اس کی بہ کر لیں، شریعت نے بعد میں جائز قرار دیا ہے. اور عریہ کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی بہ مضاونہ جائز نہیں ہے.